yeah. Kasta pui, sålt det ri, det så det går ner. Yeah, check it, yeah. Släng upp en hand, kasta pui, är mitt namn. Rullar förbi sålt det ri, och han slänger upp ett gram. Mäckar och däckar, flippar freestyles varje vecka. Örfilar varje mick, bakboxningssäckar. Här för kläcka, göra det äkta. Livet är inte lätt, kompis, casha, jag checkar. Ta dig till Grimmy, Oslo, Mortens ru. Ligger en snutbrud på mitt rum, choppad och skrull. Parkerar vart du vill, driver gula lappar. På väg och hastar, väskar är fullpackad. Queen Hennessy, I got it all, motherfucker. Om gamet är en djungel, då är jag fan i mig Tasha. Någon hittar han på gatan, nu står han i mitt gård. Skapar katastrof, så ni ska komma ihåg. Lämna Sverige med gråten i halsen med mina spår. Platsen var på lån, hej, vem vill ha bråk mot mig? Ni vet vem, en sten på luren. Yo, what shit, I cast it. Jag blev tagen av snuten. Aj, jag tar uppdäckning, jag hör din shit. Fuck you, din jävla son of a bitch, click. Har du ingen hjälp att få, gå min egen väg. Kolla mot det blå, ligger i ett gräs. Glöm allting, så ses vi sen. Tänder en joint och lyssnar på, livet är inte lätt.